اور دوسری صورتوں میں موجود ہے. سورہ نوح کے اندر اللہ تعالی نے بارش برسائی, موسلادھار بارش 40 دن تک مسلسل رات پر دن, اور زمین کو حکم دیا کہ اپنے چشمے باہر نکال لے, زمین کی سوتے بھی پھوٹ پڑے اور اوپر سے بارش برستی رہی. حتیٰ کہ تورات کی روایت کے مطابق اونچی سے اونچی پہاڑی سے بھی 20 یا 30 فٹ پانی اوپر چلا گیا. اب انسان کہاں رہ سکتے تھے, جانور کہاں رہتے تھے, سب کے سب پانی میں ہلا. اونچی سے اونچی پہاڑی سے بھی 20 فٹ پانی اوپر چلا جائے تو اندازہ لگائیں کیا حال ہوگا. ایسا زبردست طوفان خدا نے برپا کیا اور وہ صفائے ہستی سے تمام کے تمام, ایک کافر کو بھی خدا نے زندہ نہیں رہنے دیا, ایک بچے تک کو زندہ نہیں رہنے دیا ان نافرمانوں میں سے. فرمایا ان کو ایک نشانی بنا دیا. یہ تکذیب کرنے والوں کا حال ہوتا ہے, رہتی دنیا تک نشانی ہے وہ, اور ظلم کرنے والوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا. ظلم کرنے والوں میں سب سے پہلے کفر اور شرک آتا ہے, جو اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہیں اور خدا کے ساتھ شریک مانتے ہیں, یہ سب سے بڑے ظالم ہیں. اور جو خدا کے دین کا انکار کرتے ہیں یا دین کے کسی اصول کا انکار کرتے ہیں وہ کافر ہیں, یہ سب سے بڑے ظالم ہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر میں معاصی کا ظلم آتا ہے, کبیرے ہیں اور گناہ ہیں اور دوسرے مظالم ہیں, انسانوں کے حقوق کا تلف کرنا ہے, بدکاری ہیں, قتل ہیں, چوری ڈاکے ہیں, دھوکہ فراڈ ہے, یہ سب ظلم کے اندر ہی آتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر کفر اور شرک مراد ہے, یہ عقیدے کا ظلم ہے سب سے زیادہ, جس کو قرآن میں ظلم عظیم سے تعبیر کیا گیا, والکافرون هم الظالمون کہا گیا. کافر ہی سب سے بڑے ظالم ہے, شرک ہی سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان اس صفحہ ہستی پر ارتکاب کرتے ہیں اس کا. اور فرمایا قوم عاد اور قوم سمود کو بھی ہم نے اسی طریقے سے ہلاک کیا. ان کی ہلاکتوں کے واقعات دوسری صورتوں کے اندر مذکور ہیں. وہ اصحاب الرس اور کنویں والوں, یہ کنویں والوں کا ذکر ہے, ان کو بھی اللہ نے ہلاک اور تباہ کیا. اس کنویں کے بارے میں کوئی تفصیلات موجود نہیں ہیں. یعنی امام ابن جریر طبری نے کعب احبار کی ایک روایت نقل کی ہے, لیکن وہ روایت ضعیف ہے, منکر روایت ہے, اس پر اعتماد نہیں کرتے. اور یہ کنویں والے کس مقام میں تھے, بعض کہتے ہیں تہامہ میں تھے, بعض یمامہ کا ذکر کرتے ہیں مفسرین, یمن کے اندر جو یمامہ جگہ ہے وہاں تھے, بعض انطاکیہ کا ذکر کرتے ہیں جو صوبہ شام کے اندر مشہور جگہ ہے, وہاں پر یہ کنویں والے تھے. اس کی تفصیلات کہیں موجود نہیں ہیں. اجمالی طور پر مفسرین کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ کسی مقام میں اللہ تعالی نے اپنا نبی مبعوث فرمایا. بعض نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے, اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی 12 قبائل جو پھیلے تھے اور عرب کے اندر اور عجم تک وسیع ہو گئے تھے, ان میں ایک نبی کا ذکر کیا جاتا ہے, حنزلہ ابن صفوان, یہ خدا کے نبی تھے. لیکن دوسرے مفسرین کرام یہ کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سوائے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی رسول نہیں آیا ان کی اولاد میں, دوسرے خاندانوں میں تو آتے رہے لیکن عربوں میں نہیں آیا کوئی رسول اسماعیل علیہ السلام کے بعد. یہ تقریباً 2000 سال کے وقفے کے اندر صرف حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئے. تو اس واسطے یہ روایت بھی کچھ زیادہ قابل اعتماد نہیں. بہرحال ایک جگہ کسی بستی کے اندر کنواں تھا اور اللہ نے اپنا نبی مبعوث فرمایا. کہتے ہیں اس بستی کے اندر ایک سیاہ رنگ کا کوئی حبشی غلام تھا یا آزاد تھا, وہ رہتا تھا. تو اس کے سوائے اس بستی میں کوئی شخص بھی ایمان نہیں لایا اللہ کے نبی پر. اللہ کا نبی لوگوں کو پیغام سناتا تھا, لوگ نہیں مانتے, انکار کرتے تھے, سوائے اس کالے غلام کے کہ وہ ایمان لایا تھا. اس کے علاوہ کوئی شخص بھی ایمان نہیں لایا. اور پھر ایک دن وہاں کے رہنے والے مشرکوں اور کافروں نے یہ خیال ظاہر کیا, یہ ہر وقت ہم کو ستاتا رہتا ہے, ہمارے معبودوں کی مذمت کرتا ہے. تو اللہ کے نبی کو پکڑ کر اس کنویں کے اندر ڈال دیا. بڑا کنواں تھا کوئی, اور اس کے دہانے پر بہت بڑی چٹان ایک انہوں نے رکھ دی تاکہ باہر نکلنے کا کوئی امکان نہ ہو. بڑے زور سے کھینچ کھونچ کر کوئی بڑی چٹان رکھ دی اس کے دہانے پر اور بند کر دیا بیچ میں. تو وہ جو کالا غلام جو مومن تھا, وہ محنت مزدوری کرتا تھا اور رات کے وقت وہ اس کنویں پر آ کر اس کے کنارے سے کسی طریقے سے اس کے اندر اللہ کے نبی کو کچھ کھانا وغیرہ ڈال دیتا تھا, آواز دیتا تھا, آواز آتی تھی, وہ کھانا وہ دیتا تھا اس میں. تو اسی طرح کچھ حالت رہی کافی دنوں تک. تو اس کالے غلام نے ایک دفعہ عرض کیا کہ حضرت میرے بارے میں کیا حکم ہے, حکم ہو تو میں بھی کنویں کے اندر نیچے چھلانگ لگا دوں. تو انہوں نے منع کیا کہ ایسا نہ کرنا, مجھے تو کافروں نے ظلمن یہاں ڈالا, تم خود بخود کیوں آؤ, تم باہر ہی رہو. تو ایسا واقعہ ہوا کہ اس بستی والوں نے ایک دن یہ پھر جا کر کے خیال کیا کہ چلو دیکھیں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے جس کو کنویں میں ڈالا ہے. تو جا کر کے انہوں نے کچھ چٹان کو ہٹایا وہاں سے اور ہٹا کر آواز دی, تو نیچے سے اللہ کے نبی کی آواز آئی اور انہوں نے یہی کہا, یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیر, اے لوگو صرف اللہ کی عبادت کرو, خدا کے سوا کوئی معبود نہیں. تو وہ کہنے لگے یہ ابھی زندہ ہے, یہ تو مرا نہیں ہے. تو انہوں نے یہ بات کی کہ اس کنویں کے اندر پتھر اور مٹی ڈال کر اس سب کنویں کو بند کر دیا اور اللہ کے نبی کو اس طریقے سے انہوں نے یعنی ہلاک کر دیا, شہید کر دیا. تو اس کے نتیجے میں خدا کا قہر اور غضب آیا تو وہ تمام کی تمام بستی والوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا, کوئی عذاب بھیج کر ایسا سب کو ہلاک کر دیا. یہ ہے اس کنویں والے لوگوں کا حال, جس کی تفصیلات مذکور نہیں ہیں لیکن اتنی بات ہے. سیاق سے یہی بات راجح معلوم ہوتی ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ تائب ہو گئے تھے اور انہوں نے چٹان کو ہٹا دیا اور اللہ کے نبی باہر نکلے. اس بات کا بھی بعض ذکر کرتے ہیں لیکن یہ بات مرجو ہے, یہ ہلاک کرنے والی بات راجح. یہاں اللہ نے جن قوموں کو ہلاک کیا ہے انہی کے دوران میں ان کا بھی ذکر کیا, ان کو بھی اللہ نے ہلاک کیا. وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا, اس کے درمیان اور بھی بہت سی جماعتیں اور قومیں تھیں جن کے ساتھ اللہ نے ایسا ہی سلوک کیا. جن کو ہلاک کیا، تباہ کیا، جبکہ انہوں نے سرکشی کی، خدا کی توحید سے انکار کیا، اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کی اور ان کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچائی، تو بہت سی قوموں کو اللہ نے ہلاک اور تباہ کیا. بعض قومیں ایسی ہیں جن کا ذکر نہیں کیا گیا، قرآن میں ذکر نہیں ہے، بعض کا تورات میں کچھ ذکر ملتا ہے، بعض کا اور ذکر نہیں ملتا، تاریخ میں بھی بعض کا ذکر ملتا ہے ایسے ہی یقینی طور پر نہیں، اور تمام کے تمام واقعات کو محفوظ نہیں کیا گیا. قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک، بعض نبی ایسے ہیں جن کا حال ہم نے آپ پر بیان کیا، بعض کا نہیں بیان کیا، اجمالی طور پر ہی ان کا ذکر کر دیا گیا. خدا کے نبی آئے، لوگوں نے نافرمانی کی، بالانتہا تباہ ہوئے. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی. یہ ایسا نہیں رہنے دیا، اللہ کے نبی جب آتا ہے تو وہ اپنی زبان کے اندر پورے طریقے سے خدا کا پیغام ذہن نشین کرتا ہے، لوگ پورے طریقے سے سمجھاتا ہے، یعنی ہر ایک کے سامنے مثالیں بیان کی گئی، بات سمجھائی گئی، اونچ نیچ سب سمجھا دیا گیا، لیکن نتیجہ یہی نکلا کہ اکثر و بیشتر لوگوں نے انکار کیا اور نافرمانی کی. وَكُلًّا تَبَّرْنَا، سب کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا، تباہ کر دیا اور نافرمانوں کو رہنے نہیں دیا. بالانتہا نتیجہ یہ ہوا، فرمایا یہ مکے والے لوگ یہ ہو آئے ہیں اس بستی پر بھی جس پر بری بارش برسائی گئی تھی. یہ مکے سے جب جاتے ہیں شام اور فلسطین، تو یہ شرق اردن کے پاس سے، یہ بڑا شاہراہ تھا یہ قدیم زمانے میں، اس شاہراہ کے اوپر ہی وہ بستیاں واقع تھیں جن کو اللہ نے بری بارش برسا کر تباہ کیا تھا، یعنی پتھروں کی بارش جن پر برسائی گئی اور جن کو الٹ دیا گیا تھا، متفقات الٹ کر ان کو زمین پر پٹک دیا گیا تھا. اس بستی کے پاس سے بھی گزر کر جاتے ہیں اور وہ نمونہ بھی دیکھتے ہیں، تو فرمایا کیا یہ عبرت نہیں حاصل کرتے کہ یہاں کتنے یہ بستیاں تھیں؟ چھ بڑے بڑے شہر تھے، 400,000 سے زیادہ آبادی تھی، جیسے کہ امام ابن کثیر اور دوسرے مفسرین اکرام لکھتے ہیں، بڑی آبادی تھی، سب کو اللہ نے ہلاک کیا. اور یہ سڑک گزرتی ہے تو وہ ان کے کھنڈرات تباہ شدہ بستیاں، ویران شدہ وہ جھیل وغیرہ بھی نظر آتے ہیں، بحر میت بھی نظر آتا ہے اس کے حصے کا، اب بھی پانی باز ایسا ہے کہ وہاں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی. تو یہ ساری نشانیاں ہیں، تو کیا یہ مکے والے وہاں نہیں گزرتے؟ فرمایا حقیقت یہ ہے، بل کانوا لا یرجون نشورا، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے، اس واسطے جو جی میں آتا ہے اپنی زبان سے کہتے ہیں الف الف. اگر ان کو اتنا احساس ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور جزائے عمل کی منزل ضرور پیش آنی ہے، تو اتنی جلد یہ نہ کرتے، کچھ تو سوچتے اور غور و فکر کرتے. اصل بات یہ ہے کہ عقیدہ قیامت سے انکار جو ہے یہ انسانوں کو چھوٹ بناتا ہے اور انسان بے فکر ہو کر غافل ہو جاتے ہیں اور گرفت میں آتے ہیں خدا تعالیٰ. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وإذا رأوك، اور جب دیکھتے ہیں یہ لوگ تجھ کو تو نہیں بناتے تجھ کو مگر ٹھٹھا کیا ہوا، اور کہتے ہیں کہ کیا یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا؟ بے شک شان یہ ہے کہ قریب تھا کہ یہ ہم کو گمراہ کر دیتا ہمارے معبودوں سے اگر ہم صبر نہ کرتے ان پر. فرمایا ان قریب جان لیں گے یہ جس وقت دیکھیں گے یہ عذاب کو کہ کون ہے زیادہ بہکا ہوا راستے کے اعتبار سے. ارہتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے بنا لیا ہے اپنا معبود اپنی خواہش کو، یا آپ اس کے ذمہ دار ہیں؟ کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے ہیں یا عقل رکھتے ہیں؟ نہیں، یہ مگر جانوروں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ بہکے ہوئے راستے کے اعتبار سے. اس رکوع پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر کر کے تسلی دلائی ہے. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جن لوگوں سے واسطہ پڑا تھا وہ بڑے سرکش اور مغرور تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے غرور کو بھی توڑا اور ان کو تباہ کیا. اس سے قبل قوم نوح کا بھی دیکھ لیں کہ جب انہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا ان کا کیا حشر ہوا. پھر قوم عاد اور ثمود کا، اور اس کنویں والوں کا جنہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ زیادتی کی تھی، اللہ نے ان کو کس طرح تباہ اور برباد کیا. اور بہت سی قومیں اس کے درمیان جن کا ذکر تاریخ نے محفوظ نہیں رکھا اور کتب سماویہ میں بھی ان کو بیان نہیں کیا گیا. ہر قوم کے لیے اللہ نے رسول بھیجے، مثالیں بیان کی، وضاحت کی، تشریح کی، سمجھایا، لیکن اکثر و بیشتر لوگوں نے تسلیم نہیں کیا، اکثر و بیشتر تباہ اور برباد ہوئے. مکے والے لوگ اس راستے پر گزرتے ہیں کہ جس راستے پر وہ ان بستیوں کے کھنڈرات واقع ہیں جن پر بری بارش برسائی گئی تھی. قوم لوط کی بستیوں کا اور ان کی ویرانی کا حال بھی وہ سنتے ہیں اور بعض چیزوں کو مشاہدہ کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ قیامت کے انکار کے بعد یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ انسان غافل ہو جاتے ہیں اور لاپرواہ ہو جاتے ہیں. ان لوگوں کا یہی حال ہے، قیامت کے انکار کی وجہ سے یہ بہت غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور انکار کرتے ہیں. کیونکہ اس سورہ مبارکہ کے اندر زیادہ تر مضمون رسالت کے بارے میں ہے. نبوت اور رسالت پر جو لوگ اعتراض کرتے تھے اور جو یہ کہتے تھے کہ انسان اور بشر ہو کر رسول کیسے ہو سکتا ہے، رسول ہو تو کوئی اور جنس ہو جو ہمارے ساتھ اس کی مشابہت نہ ہو، ہم کیسے مان سکتے ہیں جو ہم جیسا انسان ہو اس کو ہم رسول نہیں مانتے. اور پھر بعض اور وجوہات کی بنا پر علاوہ اس کے مشرک اور کافر لوگ اللہ کے رسولوں کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے اور تمسخر اڑاتے تھے، اور ایمان والوں کے ساتھ یہی حال تھا. کیونکہ ایمان والوں کی مالی حالت کی کمزوری کو دیکھ کر اکثر و بیشتر ٹھٹھا اور تمسخر کرتے تھے، اور اللہ کے نبیوں کے ساتھ بھی ٹھٹھا کرتے تھے. اس آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، وَإِذَا رَأَوْكَ، اور جب یہ لوگ کافر مشرک لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، نہیں بناتے آپ کو مگر ٹھٹھا کیا ہو، تمسخر اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اللہ کو اور کوئی شخص نہ مل سکا نبوت اور رسالت کے لیے، بس یہ ایک غریب آدمی ہی ابو طالب کا یہ یتیم بھتیجا ہی مل گیا تھا نبوت اور رسالت کے لیے، اس کی مالی پوزیشن دیکھو، جتھا اس کے پاس کوئی نہیں ہے، نوکر چاکر نہیں ہے، اس کے پاس باغ نہیں ہے، خزانہ نہیں ہے، باڈی گارڈ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا پھرتا ہے، دیکھو تو صحیح اس کو ذرا، تو آپ کے ساتھ ٹھٹھا اور تمسخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے وہ شخص جس کو خدا نے رسول بنا کر بھیجا، اور پھر یہ کہتے تھے قریب تھا کہ ہم کو بہکا دیتا ہمارے معبودوں سے، چرب لسانی تو بہت ہے اس کے اندر، بات اس کی مؤثر ہوتی ہے، بات کرتا ہے تو لوگ سنتے ہیں اور گرویدہ ہوتے ہیں، مائل ہوتے ہیں، قریب تھا کہ ہم کو گمراہ کر دیتا ہمارے معبودوں سے، اگر ہم نہ رہتے تو اس نے تو ہم کو پھیر دیا تھا، گمراہ کر دیتا ہم، اس کی تقریر میں بڑا اثر ہے۔